Book 2 9 viikonpäivät maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai, lauantai, sunnuntai, viikko, maanantaista sunnuntaihin. Ensimmäinen päivä on maanantai. Toinen päivä on tiistai. Kolmas päivä on keskiviikko. Neljäs päivä on torstai. Viides päivä on perjantai. Kuudes päivä on lauantai. Seitsemäs päivä on sunnuntai. Viikossa on seitsemän päivää. Teemme töitä viisi päivää viikossa.